ամբողջ ջույն հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 11-ը օրը 5:07-ի։ Եթերում կարծիքն է, մեր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում ենք հետաքրքիր և հակեցած օր։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում Ազգային մշակույթի առանձնահատկությունները համաշխարհայնացման համատեքստում, Վան Նովիկովի դիտարկումները, հետաքրքիր տեղեկություններ խճանկար էջում, Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը 2018-ին կներկայացնի նոր ներկայացումներ, թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուզանա Խաչատրյանը նոր ծրագրերին ծանոթացրել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանին, այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Համաշխարհայնացման դարաշրջանում ազգերի ինքնության հոգևոր ինքնատիպ նկարագրի և ինչու՞ չէ քաղաքական ինքնուրույնության պահպանման կարևորագույն առաքելությունը վերապահված է նաև մշակույթին։ Այն առավել կենսական նշանակություն ունի հատկապես փոքրաթիվ ազգերի ու նրանց պետականությունների համար։ Աշխարհում հասարակական քաղաքական փոփոխությունները և այդ համատեքստում նաև մշակութային փոխազդեցությունները նոր թիրախներ ու խնդիրներ է առաջադրում ազգային պետականության առջև, պայմանավորելով մշակութային քաղաքականության խնդիրների նոր լուծումների և ուղիների փնտրտուք։ Համաշխարհային մշակութային կյանքում տարաբնույթ մրցույթ փառատոների առկայությունը պարտադրում է նաև որակյալ ու մրցունակ ինքնատիպ ազգային մշակույթի ստեղծում, երկիրը ճանաչելի դարձնելու և ժամանակակից դասական արվեստի նվաճումների մաս կազմելու համար։ Իհարկե, չճանաչված պետություն լինելու հանգամանքն Արցախի Հանրապետության կողմից լրացուցիչ ջանքերի ներդրում է պահանջում, այդ առումով գոնե մասնակցություն ապահովելու համար։ Չնայած մարդու մշակութային իրավունքների լիակատար իրացման իրավունքն ամրագրված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային բազմազանության մասին համընդհանուր հռչակագրում։ Ամեն դեպքում հարկ է նկատել, որ մշակութային իրական ու մնայուն արժեքները, որոնք տեսականորեն գուցեև արդեն ստեղծվել են մեզանում, վեր են որևէ տարածքային ու քաղաքական սահմանափակումներից։ Համամարտկային նշանակության մշակութային իրական ու մնայուն արժեքների ստեղծման մասին տեսությունս հնարավոր է միանշանակ չընկալվի, սակայն հարկ է նկատել, որ ազգային մշակութային ժառանգության տարերով ստեղծվող արվեստը նույնիսկ մեզանում մեղմ ասած միանշանակ ընդունելության չի արժանանում։ Մինչդեռ յուր ժամանակին Կոմիտասը եվրոպական դահլիճներ էր, այսպես ասած, պայթեցնում։ Մինչդեռ ամերիկյան ու եվրոպական ազգային մշակույթը ուղղակի հեղեղել է աշխարհը, այդ թվում և հայ իրականությունը։ Արցախում վերջին տասնամյակում ի շնորհիվ գործիչների ու ոլորտի պատասխանատուների մշակութային քաղաքականության վեկտորն ի սկզբանե դասական ու ազգային արժեքների պահպանման ու զարգացման ուղղություն է ստացել։ Այլ խնդիր է, թե օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված որքանով է հաջողվում արդյունավետորեն իրագործել նպատակադրումները։ Տարեվերջյան մամուլասուլիսում Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության համեմատաբար նորանշանակ նախարար Սերգեյ Ժավերդյանը վստահեցրեց, որ ողջունելի այդ քաղաքականությունը ոչ միայն շարունակական բնույթ կգրի, այլ նաև աշխատանքներ կտարվեն ազգային ու համաշխարհային դասական մշակույթն արցախյան արվեստասեր հասարակության լայն խավերին հասանելի դարձնելու ու ներկայացնելու ուղղությամբ։ Մշակույթը պետք է հասանելի դառնա բնակչության բոլոր խավերին։ Դա նշանակում է, որ մշակույթը պետք է հասանելի լինի թե հեռավոր Քարվաճարի շրջանի 20 հոգի բնակիչ ունեցող գյուղացիներին, թե Ստեփանակերտի բնակիչներին։ Այս ուղղությամբ վերջին տարիներին բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել։ Մեր ստեղծագործական կոլեկտիվները կանոնավոր շրջայցներ են կազմակերպում շրջաններ, գյուղեր։ Մենք պարզապես շատ ավելի ուշադիր պետք է լինենք այդ հարցի վերաբերյալ ու հատկապես նկատի առնելով սահմանամերձ գոտին և վերաբնակեցված գոտիների բնակչության։ Հաջորդ կարևորը մշակութային քաղաքականության մեջ մենք պետք է փորձենք հավասար ֆինանսավորում ապահովել բոլոր ժանրեր ներկայացնող ստեղծագործական կոլեկտիվների համար։ Ունենք այսօր երկրում շատ լավ գերազանց ու ցանկացած բեմահարտակում ունակ ելույթ ունենալու համույթներ, թե ազգային, թե էստրադային, թե ջազ, թե կամերային երգչախմբեր։ Մենք պարզապես պիտի փորձենք ապահովել հավասար ֆինանսավորում, հավասար հնարավորություններ նա դրսևորվելու դրանց համար։ Դա իհարկե միայն պետական բյուջեի միջոցներով հնարավոր չի իրականացնել, ու մենք փորձում ենք փորձելու ենք ապագայում եւս բարերարներ գտնել մյուս այն համույթների համար, որոնք այսօր բարերար չունեն, դրսից ներգրաված բյուջեներ զարգանալու համար չունեն։ Մյուս կողմից մենք արդեն բյուջեի մեջ նախատեսել ենք բավականին գումարներ, որպեսզի ապահովենք մի շարք համույթներ նյութատեխնիկական բազայով, որը ցավոք բացակայում էր կամ շատ վատ վիճակում էր օբյեկտիվ պատճառներով մի քանի համույթների մոտ։ Այս հարցները լուծել եւս կփորձենք լուծել։ Դրանք հիմնական մեր խնդիրներն են՝ մշակույթը ավելի հասանելի դարձնել հանրությանը եւ մշակութային ստեղծագործական կոլեկտիվներին ավելի հավասար ինքնադրսևորելու հնարավորություններ ապահովելը։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես մշակութային քաղաքականությանը, իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մշակութային քաղաքականության հիմքում դրված է դասական մշակույթ։ Մենք պետք է փորձենք դասական մշակույթը դարձնենք հասանելի հանրության լայն խավերին, որը բավականին դժվար գործ է, բայց դա է, որ կարող է մեզ գիրտ ու մշակութային առումով զարգացած նոր ձևում տալ։ Ամեն դեպքում 2018-ին նույնպես մշակութային հարուստ իրադարձություններով հագեցած տարի է սպասվում։ Առջևում Արցախյան շարժման 30-ամյակն է ու հոբելյանական այլի շարժան իրադարձություններ։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Thank you. կարծիքն է եթերում օրվա հունվարի 11-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել 2 շաբթի ծուրփաթ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հարգելի ուղդիրներ, այժմ լսենք խճանկար էջը։ Սկանդինավյան ազգային հեքիաթներում նարինջը անվանել են անմահության խնձոր, որը մարդկանց փրկում էր հիվանդություններից և մահից։ Եվ իսկապես շատ քիչ մրգեր կարող են մրցել նարինջի հետ վիտամին C-ի քանակով։ Ժամանակակից դիետոլոգիա նարինջի օգտակարությունը կապում է նրա վիտամինային եզակի հարստության հետ։ Նարինջի կեղևում շատ են օգտակար եթերային յուղերը։ Նարինջը վիտամին C-ի պահեստարան է, որը ուժեղացնում է օրգանիզմի պաշտպանական ֆունկցիաները, օգնում է բակտերիալ և համաճարակային ինֆեկցիաների դեպքում, ունի հակաօքսիդանտային և հակաբորբոքային հատկություններ։ Նա ուտում է 1 ամբողջ նարինջ, ստանում է վիտամին C-ի 20 անգամ ավելի շատ չափականակ, քան նա, ով խմում է նարինջի հյութ։ Նարինջի հյութը խորհուրդ է տրվում երիկամների հիվանդության, ստամոքսի և աղիների խանգարման դեպքում։ Նարինջից պատրաստում են ֆրեշ հյութ, այն ավելացնում են աղցաների և մսից ուտելիքների մեջ։

ստատուսին, որ ես ասեմ, ես ինձ հասանելիքը արել եմ եւ ես այսօր պետք է պահանջեմ ավելին ուրիշներից։ Իհարկե այն, որ մենք ունենք թատրոնի շենք, որը շատ-շատ է խանգարում բնականոն գործընթացին թատրոնի, դա միանշանակ մեծ հանգամանք է խանգարող, բայց էլի եմ ասում, չեմ հիասթափվում, չեմ ընկճվում եւ փորձում եմ ինքս հասնեմ այդ մակարդակին, հետո փորձել պահանջել ուրիշներից ավելին։ Պատահեց, որ իրար չասկացանք, ուր ես դու, որտեղ ես դու։ Կեզ որոնում են ձանոթ հետ կերով, պնդրում եմ կեզ դու չկաս։ Ձովի ալիտն է կոշում չպելում, կեզ իշեց դու։ Գործերել են, սերս գործերել են, լույսս գործերել են, սխալը հիմա հասկացա, բայց արդեն ուշ է ափսոս։ Դու չես ներիլ ինձ, գիտեմ ես վստահ, ուր ես ասա։ Ճանապարհները մեր բաժանվեցին, մենք մնացինք միայն այն, բայց ես հույսով եմ կվերադառնաս, սերդ կտաս։ Գործերել են, Seres gortzerelen, Uses gortzerelen, Mikes gortzerelen, Gortzerelen, Hekes gortzerelen, Seres gortzerelen, Shokes gortzerelen, Portsu txun, Pelele mersen կարծիքն է եթերում, ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը Սիցիլիայում ուժեղ երկրաշարժ եղավ, որի հետևանքով մահացավ մոտ 60,000 մարդ։ Ուիլյամ Հերշելը հայտնաբերեց ուրանի Տիտանիա և Օբերոն արբանյակները։ Անգլիան պատերազմ հայտարարեց զուլուսներին և սկսվեց անգլո-զուլուսական պատերազմը։ Երևանում հիմնադրվեց գիրք հրատարակչական ընկերությունը Մարտիր Օսարյանի ղեկավարությամբ։ Ամելիա Էրհարթը ինքնաթիռով միայնակ հատեց Ատլանտյան օվկիանոսը։ Նա առաջին կինոթաչուն էր, ում հաջողվեց դա անել։ Ծնվել է Նիկոլայ Ղազարյանը, հայ նշանավոր ֆուտբոլիստ, ԽՍՀՄ չեմպիոն և գավաթակիր, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի առաջին նախագահ։ Բացվեց Թբիլիսի մետրոպոլիտենը, այն հարավային Կովկասի առաջին մետրոն էր և 4-րդը ԽՍՀՄ-ում։ Ծնվել է Անդրեյ Մալախովը, ռուս ճանաչված հաղորդավար և դերասան։ Արևելյան Պակիստանի անունը դարձավ Բանգլադեշ։ Բարեկամներ, Գարցիկ հաղորդաշարի օրվա հունվարի 11-ի թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը։